राम। यह प्रवचन परमेश्वर स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा कार्तिक कृष्ण नवमी विक्रम संवत 2051 तदनुसार 28 अक्टूबर 1994 को साय 3 बजे राम जी वाणी सत्संग भवन वृंदावन में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदावात् पीतांबरादरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखादरविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। ये लिखते हैं कि हम प्रभु को अपना मानते हुए भी अपने को माया शोक भय से ग्रसित पाते हैं। भगवान को अपना मानते हुए बोलते हैं। बहुत लोग ऐसे मिलेंगे जो भगवान को अपना मानते हैं और संसार में से फंसे रहते हैं। ये क्या बात है? वास्तव में मीराबाई ने कहा है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। तो मेरे तो गिरधर गोपाल तो मानते हैं और दूसरा न कोई इसको नहीं मानते हैं। ये गलती है। दूसरे भी हमारे हैं। ये बात रहती है तब तक दुख पाना ही पड़ता है। वो अपना मानना असली नहीं है। असली अपना मानने का अर्थ अपना कोई है नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, संभव ही नहीं है। जैसे आपके घर की कन्या विवाह कर देते हो तो वो इस घर को अपना नहीं मानती है। जहाँ ब्याह हुआ है उसको ही अपना घर मानती है। वहाँ घर से घर में रही है, पली है, बड़ी हुई है और अब भी रहती है, खाती है, पीती है, खूब आराम करती है, सब कुछ करती है, परंतु ये घर मेरा है ऐसा नहीं मानती है। मेरा घर तो वो है। ऐसा अनन्य भाव से भगवान को अपना माने फिर भय शोक अधिक नहीं होता है। ये जब तक होते हैं तब तक भगवान मेरे हैं, ये केवल माने कहने मात्र की बात है। दूसरा न कोई ये बात नहीं हुई और दूसरा न कोई ये न होते हुए सब भगवान कहते हैं। दर्शनों की इच्छा होने से भगवान दर्शन देते हैं और गुरु की प्राप्ति की इच्छा होने से प्रभु प्राप्ति होती है। तत्व ज्ञान की इच्छा से तत्व ज्ञान होता है। ये बात बड़ी प्रसिद्ध है। परंतु देवा अप्य से रूपे से नित्यम दर्शन कांक्षणा गीता में आया है कि देव देवता भी भगवान के नित्य ही दर्शन की इच्छा रखते हैं। फिर वे देवता ही बने बैठे हैं, प्रभातों प्राप्त नहीं हुई। ना हम वेदे न तपसा विदुर देवा न दानवा देवता भी नहीं जानते। तो नित्य दर्शन कांक्षणा कैसे हैं? जैसे आप कहते हम तो भगवान के ही है ऐसा मानते हैं, ऐसा मानना है। वो केवल भगवान का ही दर्शन करना, भगवान के ही है हम, ये बात नहीं है। बिजली का संबंध थोड़ा सा दूर रहना इतना भी तो नहीं होगा, उसको तो सट जाने से ही होता है। तो दूसरे के साथ जो अपनापन है, उस भी शरीर के साथ, इंद्रियों के साथ, मन के साथ, बुद्धि के साथ, प्राणों के साथ, जीवन के साथ, कुटुंब के साथ, धन के साथ, घर के साथ, उस भी लगाव है तब तक वो बात नहीं होती। अपने मन से मान लिया कि हम भगवान के शरण हो गए, पकड़ो अपना मानते हैं, तो कैसा मानते हैं, जैसे हमारे कुटुंब के सदस्य है वैसे एक भगवान हमारे सदस्य है, माँ मेरी है, बाप मेरे है, भाई मेरे है, स्त्री मेरी है, भौजाई मेरी है, भाई पुत्र मेरे हैं, भतीजे मेरे हैं, ऐसे भगवान भी मेरे हैं। तो जैसे दूसरे अपने होकर हमारा काम करते हैं ऐसा ही भगवान काम करेंगे। भगवान की तो एक बात बता दी, एक बाण करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति निधान की, भगवान की एक बाण है, एक आदत पड़ी हुई है सदा से, सो प्रिय जाके गति निधान की, और गति न हो खास बात ये आप हम सब में एक सी बीतती है बात, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी मानता हूँ, आप मानते हैं, अपने एक ही पाठशाला के हैं, हम मानते हैं भगवान को इतना अच्छा है, जैसे कि नाम जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, सत्संग करते हैं, ठाकुर जी के दर्शन करते हैं, भजन ध्यान करते हैं, ये काम चलता है हमारा, परंतु वो बात नहीं है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, दूसरा न कोई, इस बात की बड़ी गलती रहती है, बड़ी, दूसरा न कोई, दूसरा भी है, सहारा मानते हैं, धन का सहारा है, कुटुंब का सहारा है, शरीर का सहारा है, बल का सहारा है, विद्या का सहारा है, योग्यता का सहारा है, किसी कुछ पद का सहारा है, अनेक सारे पकड़ रखे, अनन्य वाण से अनन्य चेता सत्तांग जो मांग स्मृति, अनन्य चेत से मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूं, वो अनन्य भाव नहीं है, कुछ न कुछ दूसरा सहारा पकड़े हुए है, वही बाधा है। आश्चर्य आता है, बात कैसी है, भगवान के भजन की बड़ी महिमा है, शरणागति की बड़ी भारी महिमा है, और शरणागत हम हो ही गए, बात क्या है, बात खास अनन्यता की कमी है, अनन्य शिवाय भगवान की ओर मेरा कोई नहीं है। हमारे जीने की इच्छा है, सुखपूर्वक रहने की इच्छा है, आराम पूर्व खाना पीना मिल जाए सो जाए, खा पी रहे सो जाए आराम से, ये सुखपूर्वक रहना है हमें, और भगवान का भजन भी करना है, वो भी अच्छी बात है, उसका भी हो जाए, ये बात है। मन के विरुद्ध बात कुछ भी सह नहीं सकते, हमारे मन के अनुकूल वो कर लेंगे, अब मन भावती नहीं हो तो नहीं करेंगे, वहां पर हम लाचार हो जाते हैं, भले संत को और भले भगवान और भले कोई हो, किसी का कहना मानने के लिए हम तैयार नहीं है, अपने में समझते हैं हम तो मान नहीं सकते, नहीं नहीं ये मेरे से नहीं होता, अरे परमात्मा प्राप्ति से आते हैं, ये दोनों बातें नहीं होती, ये हो गई। गोपिका मनन हुए 10-20, गोपिका कहती एक हो तो सो गयो श्याम संग, एक मन था वो तो श्याम के साथ चला गया, अब कुआ रहा दे ईश, अब ईश्वर की आदर कौन करे, मनन भय दशवी है नहीं, एक भगवान में लग गया अपने दूसरे कौन कहे, शरीर की परवाह नहीं, शरीर है जाए कोई परवाह नहीं। तो अनन्य चेता सत्ता यो मांग स्मृति नित्य सत्य श्याम सुलभा, उसके लिए मैं सुलभ हूं। तो भाई बहन आप हम सब इस पर विचार करें कि अनन्य भाव से भगवान प्रकट होते हैं। कहते उनके साक्षात्कार से ही दुख मिटते हैं, पहले भी मिटते हैं, उसे साक्षात्कार तो मिट ही जाते हैं, परंतु उसी लगन में ही मिट जाते हैं। उसकी एक लगन लग जाती है तो मिट जाते हैं। अपनी उम्र में आप देखो, कहीं कोई भी लगन लगी है तो उस समय दूसरा अटका नहीं सका है, दूसरा अटका नहीं सकता। कभी किसी को लगन हुई तो देख लो, अपने उम्र में विचार कर देख लो, कैसे कोई अटका सकता है, किसकी ताकत है कोई अटका दे, कैसे अटका देगा। बड़े बड़े डाकू हुए, डाका डालते हैं, जंगल में रहते हैं, पीछे फौज पड़ी है उनको मारने के लिए, ऐसी अवस्था में भी अपनी बात पर इतने डटे हुए हैं, प्राण चले जाए बेशक कोई परवाह नहीं। डाका डालने की भी इतनी अनन्यता है, जो मर जाए तो परवाह नहीं। तो भगवान के लिए कितनी होनी चाहिए, वो परवाह नहीं है। अब क्या करें बताओ, असली असली असली लगन नहीं, नकली काम है। जब से श्री रुरा जी ने अपनाया है तब से मेरी मोह माया व्याप्त नहीं हुई है। तो भगवान कब से अपनाते हैं, कब, जब से भाई आप जाओ भगवान का तो अपनाया हुआ है ही। सब मम प्रिय सब मम उपजाई, संपूर्ण मेरे हैं और सब मेरे को प्यारे हैं। भगवान ने किसी का कभी त्याग किया ही नहीं, करते ही नहीं, कर सकते ही नहीं। ये गलती होती है अपनी तरफ से होती है, भगवान की तरफ से नहीं होती है। अपनी गलती क्या है कि भगवान का अनन्य संबंध नहीं बनते, एक भगवान का अनन्य संबंध, अन्य संबंध भी साथ में रखते हुए भगवान संबंध रखता है। काकगुरु ने के सिर पर हाथ रखा तो उसे वो सब कुछ हो गया, तो भगवान तो सिर पर हाथ रखने के लिए तैयार है हरदम। किसी के लिए भगवान की तरफ बना नहीं है, हम केवल अनन्य भाव से मुक्त हो जाए। भगवान से प्रार्थना करें तो पहले सब तरह की शक्ति देख ले हमने, जिस शक्ति से हम दुख दूर कर सकते हैं तो कर लें। जब किसी तरह से हमारा कोई उपाय नहीं चलता तब भगवान के शरण में केवल अनन्य भाव से, और सब आशा टूट गई और भरोसा मिल गया, कोई भरोसा नहीं रहा, किसी तरह कोई ताकत नहीं रही, कोई हिम्मत नहीं रही, किसी की भी आशा नहीं रही, ऐसे होकर भगवान के शरण हो जाए और भगवान के शरण होकर निश्चिंत निर्भय हो जाए, फिर उसके दुख में संताप में शरीर के टुकड़े टुकड़े होने में भी आनंद आना चाहिए। अब हम भगवान के हैं, हमें शरीर की और सुख की कोई इच्छा नहीं है। सुख हो दुख हो, शरीर रहे चला जाए, आदर हो जाए निरादर हो जाए, दुख आ जाए सुख आ जाए, हमें मतलब नहीं। हम तो भगवान के हैं, हमें क्या मतलब है सुख दुख से। एक लड़का जब अपना विवाह हो जाता है, लड़की को अपने मान लेता है, तो लकड़ी लड़की निश्चिंत हो जाती है, बच्ची आपकी छोरी वो निश्चिंत हो जाती है। अरे भगवान के शरण होकर निश्चिंत नहीं होते तो भगवान के शरण नहीं होते हैं, असली अनन्य भाव से यही कमी रहती है। इस कमी को अपने दूर करना पड़ेगा। भगवान ने कृपा करी, कर सरोज प्रभु से धरे दीन दयाल सकल दुख हरे सिर पर हाथ धर दिया। बस तो सिर पर सबके ऊपर सिर पर हाथ भगवान ने कहा है, अब भी है। हम केवल भगवान के शरण नहीं होते हैं, कमी यहाँ है, उस कमी को अपनी दूर करो एक अनन्य भाव से। सब कर ममता ताग भटोरी मम पद मन बाद भर डोरी। सबकी ममता है वो धागा तोड़ दो सबका, कोई मेरा नहीं है। तुम ये हो माँ, तुम ये हो माता, तुम ये हो माता पिता, तुम ये हो माता, आप ही माँ हो, आप ही बाप हो, आप ही भाई हो, आप ही संबंधी हो, आप ही कुटुंबी हो, आप ही धन संपत्ति हो, आप ही विद्या हो, सब कुछ आप ही हो। शरीर भी मेरा नहीं है, सच्ची बात है, शरीर तो संसार का मेरा कहाँ है। मन बुद्धि भी मेरे नहीं है, ये तो संसार की मेरी नहीं है। हे नाथ ये मेरे नहीं है, मेरे तो केवल आप, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई। तो ये यहाँ गलती है, अनन्य भाव से शरण हो जाओ। और अनन्य भाव से शरण न हो सको तो कम से कम अनन्य भाव के शरणागति को स्वीकार तो करो। मैं हो जाऊं हे नाथ, हो नहीं पा रहा हूँ मैं अपनी तरफ से आपका हूँ और मानता हूँ, फिर भी मैं हो नहीं सका हूँ। ऐसे आप दुखी हो जाओ, रोने लग जाओ, फिर वो भी भगवान काम कर देंगे। परंतु इतनी बात तो आपकी चाहिए, कैसे होगा ऐसे? अपनी तरफ से आप कमी मत रखो और फिर भगवान के शरण हो, रो भगवान के। अपनी तरफ से किंचित मात्र भी कमी मत रखो और प्रार्थना करो, उस कमी को भगवान दूर कर देंगे। पर अपनी तरफ से भगवान की उजाना चाहिए ना, कमी को भगवान दूर करेंगे। कमी यही रहती है कि अपनी तरफ से पूर्णतया शरणागत नहीं होते। देवाप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शन कांक्षिणा, ये जो लिखा है कि देवता भी नित्य ही भगवान के दर्शनों की इच्छा रखते हैं, ऐसी इच्छा हमारी है। ये वो अनन्य नहीं है। भगवान ने कहा ऐसा रूप केवल भक्ति के द्वारा ही देखा जा सकता हो, न हम वेदे न तपसा न दाने न सीजिया शके विदो दृष्टम दृष्टि मांगे था, मेरे को देखा है ऐसा। ये यज्ञ दान तप तीर्थ आदि के द्वारा मैं नहीं देखा जा सकता। तो वो छकैसी देवताओं की जैसी है। देवा पर ही भगवान ने बताया कि इतने ऊंचे देवता है, हम लोगों का शरीर उनके सामने गंदा है, मैले में भरा हुआ सुअर हो और उससे दुर्गंधी आती है, ऐसे हमारे शरीर से देवताओं को दुर्गंध आती है। इतने वे शरीर अच्छे हैं उनके, दिव्य है हमारी अपेक्षा, वे भी भगवान को चाहते रहते हैं। तो चाहना वो नहीं है, भगत की चाहना वो नहीं है। निर्वर्णन न चेता सतम यो मांग स्मृति नित्य दृश्यम सुलभ, भगवान सुलभ कहते हैं वो नित्य दर्शन कांक्षिण है। हम भी देंगे भगवान, आज हम भी देख ले, हमारी इच्छा है, हम सत्संग करते हैं, भगवान के दर्शन हो जाए, हम भी दर्शन कर लें, ऐसे है दिशा। ये खुशने वाली है, मार्गे प्रयातुर मणिदा भगवत में लभेत मोक्षो, ये धन्य मार्ग में चलते चलते मणि मिल जाए तो हम ही ले लेंगे। सत्संग कर लो भगवान हो जाएगा, फिर भगवान अपने ही हो जाएंगे, ऐसी खुश ले रहा है, हो जाए तो मिल जाएंगे, नहीं तो नहीं। कोई काम अटका हुआ नहीं है संसार में, धन बिना काम नहीं चलेगा ऐसी तो धारणा हो जाती है, पर भगवान बिना काम नहीं चलेगा ऐसी धारणा जल्दी होती नहीं है। भोजन बिना कैसे रह सकेंगे, जल बिना कैसे रह सकेंगे? तो शरीर ही आप बने हुए हो, शरीर के लिए चाहिए वो तो बड़ी आवश्यक चीज है, और शरीर के बिना बस कोई जरूरत नहीं और की, शरीर के लिए आवश्यकता है। खास ये बात है, खास बात है। अनन्यता नहीं है, वो भी भगवान से मांगो। जैसे कोई आदमी है उसको भूख नहीं लगती, शरीर स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो भूख नहीं लगती, ये तो ठीक है, परंतु भूख की भूख तो लगी है ना। मेरे को भूख लगे मेरा रोग मिट जाए, मेरे को भूख लगे ये तो लगन होनी चाहिए। भगवान की अनन्य इच्छा नहीं है, पर अनन्य इच्छा हो जाए, केवल भगवान की लालसा से लग जाए, ये तो लगन लगा ही सकते हैं। ये आपके हमारे काम की चीज है। हम अनन्य लगन कैसे हो हे नाथ, अनन्य चिंतन कैसे हो, अनन्य भाव कैसे हो हे नाथ, मैं केवल आपको चाहूं और कोई चाहना न रहे, हे नाथ मैं क्या करूं, कहां जाऊं, किससे पूछूं, कौन बतावे, कैसे ये बात हो, मैं तो हार गया हे नाथ, मैं तो अपने को लगा नहीं सकता, एक आप में ही लग जाऊं, ये अवस्था तो हम लोग अपने विचार से कर सकते हैं, ये हमारे अभी करने की बात है। हम थोड़ी सी चाहते हैं उसे परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, अपनी योग्यता तो देखो, अपनी लालसा तो देखो, अपनी इच्छा तो देखो कैसी है। खास बात यह है, कोई बात कह देगा ऐसा करो तो ऐसा तो कर नहीं सकता, और कर नहीं सकता ऐसा कोई कहेगा, एक पांच सात दस वर्षों के लड़के हो कहे तुम बोरा उठा लो क्यों का डायमंड का, कोई कहेगा ऐसे भगवान है, भगवान बाप कहते हैं तो ऐसा कहते हैं, तो हम नहीं कर सकते ऐसा कहते, क्या उनमें अकल नहीं है, हम कर सकते हैं करते नहीं है, ये बड़ी गलती होती है, कर सकते हैं नहीं उसकी जिम्मेवारी नहीं है। ये निर्बलता होती दो तरह की, निर्बलता दो तरह की होती है, एक तो वास्तविक निर्बलता है कि हम नहीं कर सकते, कैसे कैसा जा के आ जाए कि ये मकान उठा करके मील भर उधर रख दो तो हम कहते हैं हमारे सामर्थ्य नहीं है, नहीं उठा सकते, बल्कि तुम भगवान को याद रखो, तुम चुप रहो मौन रखो, केवल भगवान का स्मरण करो और बोलो ही मत, कहते हिम नहीं कर सकते, ये बात नहीं है। जैसे मकान उठाना जैसे हमारे से असंभव है, ऐसा असंभव नहीं है, बिल्कुल हम कर सकते हैं और करते नहीं है, चाहते हैं करना, परंतु चाहना असली नहीं है, नकली चाहना है, जो हम कर सकते हैं वो नहीं करते हैं, ये बाधा है। आप पूरी शक्ति लगा कर करो, नहीं होगा उसमें कमी, भगवान उस कमी दूर कर देंगे। अपने आप को बचाते हो तो भगवान क्या करे, वैसे करने के लिए आप अपने को तैयार नहीं करते हो, अपने को बचा कर रखते हो, क्या करें बताओ, ये हमारी दशा है। एकांत में रो, भगवान से कहो, प्रार्थना करो और बार बार विचार करो कि कल अगर मर जाए तो, आज मर जाए तो कौन सहायता करेगा, हमारा है कौन। कृष्ण हम कहे कोई हमने मालिक बनाया है, किसी से कहे जैसे बालक माँ माँ माँ माँ करता रोता है, ऐसे माँ की तरह हमने किसी का आश्रय लिया है, कोई आप बताओ, माँ भूख लगे तो माँ, प्यास लगे तो माँ, कांटा कट जाए तो माँ, कौआ आ जाए तो माँ, कुत्ता आ जाए तो माँ, सबका दवाई एक माँ, उसका काम होता है। जो माँ सर्वसमर्थ नहीं है और सर्वसमर्थ का सहारा ले ले फिर उसका काम न बने, क्या माँ सर्वसमर्थ है, न होते हुए बच्चे का काम सब कर देती, वो तो समर्थ है, हम सब बच्चे हैं, ऐसे भगवान की रहते हुए भगवान पर निर्भर नहीं है, उसका भरोसा नहीं है, एक आश्रु एक बल एक आश विश्वास एक राम घनश्याम इत चातक तुलसीदास, ऐसे चातक तुलसीदास नहीं है, ये कमी है। साधु की ऐसी इच्छा होती है, चाहना होती है, क्या कहाँ कमी है, क्या कमी है इसका पता नहीं है। ये तो आपके हमके सबकी बीती हुई बात है, इस बात से हम अपरिचित नहीं है। जो सत्संग करते हैं, साधन करते हैं, वे लोग इस बात से अपरिचित नहीं है। ये परिचय है हमारा। हम कहते हैं बात क्या है, ये बाधा क्या लग रही है, कैसे उसकी प्राप्ति नहीं हो रही है, कैसे दर्शन नहीं हो रहे हैं, क्या बात है, ऐसी मन में आती है। परंतु तो अपनी कमी की तरफ ध्यान नहीं देते। क्या भगवान की ऐसी नींद है कि हम तो पूरे के पूरे उनको चाहते हैं, वो चाहे ही नहीं। जो कहते हैं ये यथामाम प्रपद्यन्ते तांस तथैव वदाम्यहम्, मेरे जैसे शरण होते हैं मैं भी उनका वैसे ही भजन करता हूं, यथा तथा लिखा है, तो भगवान की गलती है, गलती हमारी है। उस हमारी गलती को हम दूर करें। वो गलती कितनी है, हम तैयारी पूरी कर लें, इतनी गलती हमारी है, प्राप्त ही कर लेंगे, ये हमारी शक्ति नहीं है। परंतु अपनी तरफ से पूरी तैयारी हो जाए, अपनी तरफ से, फिर भगवान करा देंगे। भगवान बहुत मदद करते, भगवान है, भगवान और संत महात्मा, शास्त्र और धर्म, ये चारों ऐसे हैं, कभी भी किसी से विमुख नहीं होते। जो वास्तविक परमात्मा की प्राप्ति चाहता है, उसके साथ सब ग्रंथ हमारा साथ देने वाले हैं, धर्म हमारा साथ देने वाला है, संत महात्मा हमारे साथ देने वाले हैं, और दुनिया हमारे साथ देने वाली है। हमारी भावना केवल भगवान एक हो जाए तो सबके सब हमारी सहायता करने के लिए तैयार है। केवल अपनी अनन्यता में ही कमी रहती है, गलती यहां ही होती है। ऐसी बात आपके हमारे सबके जीवन में आई है, आती है, आ रही है, क्या ऐसी नहीं आई ये बात? समझ लेते हैं कि हम तो तैयार हो गए, पूरा अपने को मान लेते हैं, अपने पूरे तैयार हुए नहीं। जहां कहीं खोज करो तो अपनी गलती निकलेगी, भगवान की गलती नहीं निकलेगी। भगवान जितना कहते हैं उसे आधा पूर्णा हो जाए तो हमारा काम हो जाएगा, परंतु हम तो आधा का पाव भर भी नहीं करते, पूरा मान लेते हैं भगवान को, हो गए हम तो, हम तो भगवान के हो ही गए, भगवान को अपना मानते ही हैं। फिर क्या है ये माया, शोक और भय आदि हमारे ऊपर नहीं छोड़ते, ठीक कैसे रह सकते हैं? सूर्य सामने आ जाए, अंधेर रह जाए थोड़ा, एक अमावस्या की थोड़ी सी गति कमा, अमावस्या का शपथ गया, रह गया, अंधेरा रहेगा, कैसे रह जाएगा? अपनी शक्ति लगाते नहीं है। आप स्वयं रखो, इतने भाई बहन बैठे, मैं भी, आप भी, सब भी अपनी पूरी शक्ति लगाओ, हे नाथ, हे नाथ पुकारो, नाम जप करो। मैंने आश्चर्य आता है मेरे को, आप चाहते हैं परमात्मा की प्राप्ति, अरे कह दिया कि नाम जप करो, मौन रहो, चुप रहो, बोलो मत, प्रणाम, कहते ये तमाशा होता नहीं, बोलो इसमें क्या कठिनता है? आप इतने बैठे हो, बताओ कि नाम जप करे हरदम, भूख लगे रोटी खा लो, प्यास लगे जल पी लो, नींद आवे दे सो जाओ, पर नाम छोड़ो मत अपनी तरफ से, और बोलो मत, इसमें क्या कठिनता है बताओ? बोलो भैया, आप बोलो, इतना काम आप करने को तैयार नहीं हो, चाहते हो परमात्मा प्राप्ति? थोड़ी सी मन के प्रतिकूल बात हो तो हम सह नहीं सकते, गुस्सा आ जाता है, दूसरे पर गुस्सा, वो खराब करता है, वो खराब करता है, वो, ये जब तक दूसरा बाधक मालूम देता है तब तक हमारी बड़ी भारी गलती है, मामूली गलती नहीं है। सब जगह ईश्वर रूप है और दिखे दूसरा, गलती दूसरी, कैसे वहां पहुंचेंगे बताओ? उसने मेरी बाधा दे दी, उसने मेरी चुगली कर दी, उसने मेरे यूं कर दिया, वो मेरे साथ द्वेष रखता है, वो मेरी बुराई करता है, ऐसे वासुदेव है, दोनों बात बैठेगी। आपने औरों की तरफ देखना नहीं चाहिए, आपके लिए एक ही बात है, एक ही बात है, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम हरे राम। जब जो राम जब जपते हो उसने में रात दिन लग जाओ, मन लगा कर हरिया बंदी वांसू करिए कूक पुकार। जैसे कोई चोरों में डाकों में फंस जाए और बच नहीं सकता, उसे पुकारता है आनंद भाई, कोई बचाओ रे, कोई बचाओ मेरे को। ऐसे आठ पर अपने लगे, कोई बचाओ हे नाथ, हे प्रभु बचाओ। उसमें नींद नहीं आएगी, भूख नहीं लगेगी, प्यास नहीं लगेगी, बात नहीं सुहाएगी। नारायण हरि लगन में ये पांचों सुतात विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीत भोगवात, ये पांचों सुहाएगी नहीं। अरे जब तक सुहाते हैं तब तक कहाँ है लगन, विषय सुख अच्छा लगा है, निद्रा अच्छी लगती है, हंसी दिल्ली अच्छी लगती है, जगत की बातें अच्छी लगती है। बोलो भगवान की लगन कैसे है, विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीत भोगवात, आराम से रहना चाहते हैं, हमारा आदर करे, कोई निरादर ना करे, तिरस्कार ना करे, अपमान ना करे। एकादश स्कंद में कदरीय की कथा आती है, कदरीय ब्राह्मण एक वो धन इकट्ठा ही करता था, किसी को देता नहीं था, उसकी दशा हुई, फिर महाराज सब छोड़ दिया, घर वालों ने निकाल दिया, तिरस्कार कर दिया, और फिर भजन में लगा। अब लोग धूल डाले ऊपर आकर पेशाब करते लोग, तू समय कहता है क्या करो, ये तो मेरी गलती है, कोई क्या करो मेरा ही है, ये मन भी दुख दुख का हेतु नहीं है, और कोई दुख का हेतु नहीं है, मेरा ही है। दूसरा आकर पेशाब करे, रुदी इसकी कोई गलती नहीं, गलती तो मेरी है, ये सच्चे बात। ये काम क्रोध और लोभ इनकी कथाएं आती है गीता में, ये गाथा भागवत में, ये सब छूट जाते हैं। क्रोध छूट जाता है, लोभ छूट जाता है, कामना छूट जाती है, छूट जाते हैं, इनमें मन लगता नहीं, प्रतिकूलता खटकती नहीं। भिक्षा लाओ तो उसमें थूक दे, लोग धूल डालते और कर दे, तो विषय लेता है। मेरे को पूरी याद नहीं है, एक बात मैंने सुनी है, मैणावती माता थी ना, थी तो एक महारानी पर बड़ी संत थी, वो मामूली नहीं थी। राजा का बेटा अरे उसको साधु बना दे, वो माँ कोई मामूली होती है क्या, बहुत विलक्षण थी। उसके पास आते थे संत अपनी परीक्षा कराने के लिए, तो उसके पास एक संत आए कि माता जी मैं क्या करूं, मेरी कमी कहाँ है, कैसे है। तो उनकी बातें हैं, पूरी पूरी याद नहीं है, जो पूरी याद आया वो कहता हूं। तो किसी घर पर बुलाया भिक्षा के लिए और वो निमंत्रण दे दिया, फिर ताना निकल यहां से बाहर, कैसा है मेरे घर पर कैसे आ गया, तो तिरस्कार या धक्का दिया तो कुछ रंग आ गया, कहते अभी ठीक नहीं हुआ, अभी आपकी बात तो से ठीक नहीं है। फिर उसने किया, फिर वो देख लेने ले जो भिक्षा लार जाते हैं, तो भिक्षा गिरा दी, हाथ में भिक्षा दी हुई, खाने के लिए बैठा दिया, फेंक दी, जब भूखा मरे पड़े बड़े बड़े क्या करे, दुखी होते हैं कि माता जी क्या है, कि भाई असली बात नहीं है। अभी ऐसे कई तरह की बातें हुई, फिर उसको ज्यादा तंग किया, धक्का मारा, ऐसा किया, तो कभी अब वो बात नहीं है, आप कितना ही करें वो बात अब नहीं है, या भविष्य नहीं है, कहते हैं कि अभी तक मैं पड़ा बैठा है, ये अब वो बात नहीं है, मैं रुकता ही आप करो, वो मैं पड़ा बैठा है, ये गया नहीं अभी। इस तरह से परीक्षा करे तो पता लगे हम नायक ही नहीं है वहां तक पहुंचने के। थोड़ी सी बात हुई भिक्षा हाथ में फेंका दी, भिक्षा फेंका दी मेरी, तो कहां अभी तक कहां भैया, अब वो बात नहीं है अभी। फिर वो निर्विकार हुए तब तो कहते अब मेरे आप पर निर्विकार नहीं है, कि ये जो विकार नहीं है ये अभिमान है, अभी अभी देरी लगेगी, अब आप करोगे तो अपना विकार नहीं है। ऐसी बात है, कहाँ है हमारे वो चीज। गोपीचंद को कहा एक तो बढ़िया भोजन करना, एक परकोटे में गढ़ में रहना और एक वर्षा सैया पर सोना, तीन बात बताई गोपीचंद को। गोपीचंद का मां तो तेरी बात विरुद्ध कर रही है, घर से तो निकाल रही है और गढ़ में रहना, कि बेटा ये गढ़ गढ़ नहीं है, जो संत महात्मा पुरुष है उनके स्थान में रहना, उनके पास वो गढ़ है, ये गढ़ रक्षा नहीं कर सकता, वहां रहना दुख हो सुख हो आराम हो, परकोटे में रहना गढ़ में रहना, गढ़ में जिसमें रक्षा होती रहे। और बढ़िया भोजन करना, बढ़िया भोजन का अर्थ क्या, अब बढ़िया भोजन राजा और फकीर हो गए वहां बढ़िया भोजन मिलेगा, अत्यंत भूख लगे तो खाना बढ़िया मिलेगा, वो बढ़िया मन है, वो बढ़िया भोजन करना। और सैया पर सोना क्या, भजन तो हम करते ही रहे फिर तंग आओ जब सो जाए बढ़िया सैया होगी, फिर नींद आ जाएगी, ये चीज है। अब साधु हो गया आराम से खाना मिलता है, वो मोहब्बत में सोना आराम मिलता है और भजन करते हैं, ऐसी बातें नहीं है भाई, असली लगन नहीं है, अनन्यता कैसे होगी, ऐसा अपना भाव बनाओ असली भीतर से, मैं भगवान में। कहते हैं ये बात क्या है, भगवान को अपना मानते हैं, मन माया शोक और भय से ग्रसित पाते हैं अपने को, उन्होंने कहा मानते हैं अपने को, चिंता चिंता दीन दयाल को मोहम्मद, अपने कोई ग्रह अपने काम है, क्रोध है, लोभ भाव है, तो हम चिंता क्यों करें, भगवान देखते हैं, भगवान जानते हैं। वो संतों की बात बताती है, बधू तू जाने छे। अब जंगल बैठे भजन कर रहे हैं, वो डाकू लेकर भागे, पीछे सिपाही दौड़ पड़े, कथा सुनी हुई डाकू, तो वे देखा कि अभी बाहर जाएंगे, तो एक बाबा जंगल में बैठे अपना भजन कर रहे थे, वो चीज वगैरह करके लगे जंगल में छिप गए, आने वाले लगे मारने, कब साधु बना है भजन करता है, ये सब ले आया तो चोर कर डाका डाल करके मार पड़ रही है, कसूर कोई किया ही नहीं और मार पड़ रही है, बस में के बधु तू जाने छे। हमारे एक विवाद हो गया था एक सज्जन साथ, कहीं गुरुपुर से गए थे दूसरी जगह, बलिया गए थे, कहीं गए थे याद नहीं, बलिया एक शहर है उसमें, तो वहां एक भाई ने कहा कि गांधी जी के ऊपर ईशा का असर पड़ा, कि इधर थप्पड़ मारी है एक इधर मार दो, क्रॉस पर चढ़ाया तो कि ये परमात्मा इनको सद्बुद्धि दो, ऐसा ऊंचा असर पड़ा मेरे आगे तेजी। आप कितना ही किसी धर्म का ऊंचा बता दीजिए, उनसे ऊंची मैं बता दूंगा, सनातन धर्म समान ऊंची है ही नहीं, कहीं मिलेगी कैसे। उसने विवाद किया कि इनको सद्बुद्धि दो नाथ, ये प्रार्थना, तो मैंने ये कहानी सुनाई, वो कहते बधू तो जाने से, ऐसा नहीं अन्याय हो रहा है, इनको सद्बुद्धि दो, अपना देखता है महाराज, बधू तो मैं जानता नहीं किस पाप का दंड हो रहा है, क्यों मार पड़ रही है, बधू तू जा, आप जानते हो, मैं जानता नहीं हूं, बोलो, ये नहीं कि तुम सदबुद्धि तो मेरे को मार रहे हैं, तो दुर्बुद्धि है उनकी, उनकी दुर्बुद्धि दिखते नहीं, मैं जानता नहीं हूं महाराज, बदू तो जाने अच्छे, ये बात होनी चाहिए। सत्संग करने वाले भाई बहनों से कहना कि ये बात है भाई, ऐसी है बात, बड़ी मुश्किल हो रही है सज्जनों, पुकारो प्रभु को पुकारो, और अवगुण दूसरे का बिल्कुल मत देखो, जब तक दूसरे की कमी दिखती है अपनी बड़ी भारी कमी है, दोष दर्शन के लिए बुद्धि कैसे आ जाएगी। गंगा जी किनारे बैठे थे, वो टीबड़ी का सत्संग होता था, तो वहां 5-7-15-20 ऐसे रहते थे सज्जन थोड़े से, तो एक ने कहा कि गंगा जी की देखो ठंडी हवा आ रही है, गर्मी पड़ती है, गर्मी बालू है जहाँ, गंगा जी की ठंडी हवा आ रही, तो एक सज्जन बोले कि तो गंगा जी की हवा देखने को समय कैसे मिल गया तुम्हारे को, इधर वृत्ति कैसे चलेगी ठंडी हवा आती है, यार साधन में क्या लगे हो, भजन करने वालों की ठंडी हवा का पता लगता है, ठंडी आई गर्मी आई, एक कथा मैंने सुनी है कहानी, एक मुसलमान फकीर थे तो भगवान में लगे हुए थे, एक स्त्री एक पुरुष से मिलने के लिए जा रही थी, लगन लगी थी कि उसे जल्दी मिलूं, कैसे मिलूं कैसे मिलूं, और मुसलमान क्या कर रहा था कि वो मस्जिद थी, उस मस्जिद के पीछे भीतर जो आंगन होता है उस आंगन में वो नमाज पढ़ रहा था, और उसके घेरा हुआ था वो मैदान जो नमाज पढ़ने का, वो थोड़ थोड़ी ईंटें दे करके छोटी सी बिंड की हुई थी बीच छोटी, तो वो वहां से चली, उसका चित्र लगा उस पुरुष की तरफ, पर पुरुष की तरफ, अब उसकी बात जो लगन लगी हुई थी, तो वो मुसलमान क्या करता है फकीर, ऐसे जब होता है घुटने टोक करके रही हूं, तो वैसे हुआ तो वो जैसे दीवार थी दीवार के समान ही उसका सही रहा, तो उसके ऊपर लात मार के हुए पग देख कर निकल गई चली गई। उसको बड़ी रीस आई कि कैसी बेहूदी है जो मेरे शरीर पर लात मार दी, अरे मैं देखो बड़ा पाक होकर के नापाक कर दिया, अशुद्ध कर दिया, ज्योति सही से मेरे पर सिर चढ़ गई, तेज हो गया, वो तो चली गई उसको पता ही नहीं, जब पीछे आई तो वो देखा रहा कर कुछ करा, कहते तेने कैसे किया अन्याय किया, कि मैंने क्या किया भाई, मैं तो जा रही थी उधर, तू मेरे सिर पर पैर रख दिया ज्योति सहित, तो भाई मेरे को पता नहीं लगा, तो वह बोली मैं नर राशि ना लखी, तू कैसे लखी हो सुजान, मनुष्य कुछ कर रहा है, एक मनुष्य की लगन में मैं मेरे को पता नहीं लगा, तू नमाज पढ़ रहा है परमात्मा की, अरे उसमें इसने दिया मेरे को पहचान लिया, तो मेरे तरफ यदि ख्याल हुआ राचो नहीं रहे मन, उसमें रचा नहीं भाई अधूरा है, मैं नर राशि ना लगी, एक दर में रच गई, एक पुरुष में वृत्ति लग गई, इसमें इतना पता लगे कि ये दीवाल है एक मनुष्य, मैं नर राशि ना लगी, तू कैसे लख्या सुजान, पढ़ कुरान बोरा गया बावड़ हो गया, अब कुरान पढ़ा है रचो नहीं रहमान, रहमान रचा नहीं उसमें लगा नहीं, तू अब मैं चली गई मेरे को पहचान लिया, और पीछा भी तेरी गुस्सा कर रहा है रगड़ रहा है, कहां की बात है, तो जितना मेरे पुरुष में लगा मन इतना भी तेने भगवान में नहीं लगा, वो चाहता है मैं उपासना करता हूं भगवान की, ऐसे पता लगे आदमी को कि मेरी कितनी की लगन है, किधर लगन है, कैसी लगन है, धन के लिए झूठ कपड़ बेईमानी सब कुछ कर लेते हैं लोग, यार भगवान के लिए कुछ सह ही नहीं सकते, थोड़ी प्रतिकूलता भी सह नहीं सकते, तो अपनी लगन देखो कितनी है, अरे कह तो घुस आता है, बहुत दूर है, बहुत दूर है। नारायण नारायण नारायण नारायण पर भी आगे पर ही है। वे कहते हैं कि रामकृष्ण भगवान नहीं है, इनका वजन मत करो। तो कोई कहते हैं ना ऐसा, ये कलयुग की महिमा है। देवी भागवत में ऐसा एक प्रसंग आया है, मेरे को एक पंडित ने सुनाया था कि कलयुग जब आएगा तो साधुओं में और ब्राह्मणों में राक्षस पैदा होंगे, वे भगवान के नाम के जब को निषेध करेंगे, गीता भागवत रामायण का निषेध करेंगे, भगवान के अवतारों की निंदा करेंगे, जब कीर्तन की निंदा करेंगे, कहेंगे गुरु की पूजन करो, गुरु की सेवा करो, गुरु की अगर गुरु के समान कोई नहीं, गुरु सब है, ऐसा वे राक्षस होंगे। तो ऐसा करने वालों को समझ लेना चाहिए वो ये अवतार है। पूछते हैं क्या है ये, अब क्या क्या सी बातें है ऐसा बताते हैं, ऐसी बात आई है शास्त्र में, संतों ने बताया है। उनको गुरु बना लिया, क्या करें? गुरु बना लिया, देखो मैं तो कहूँ शास्त्रों के अनुसार से तो त्याग कर देना चाहिए। गुरु और कार्य बजान उत्पथ प्रत्य परित्यागो विधीयते, साफ शब्द आया है। जो कर्तव्य अकर्तव्य को भी नहीं जानता, संसार के कर्तव्य अकर्तव्य को नहीं जानता, और स्वयं भोगों में रुपयों के संग्रह में लगा है, मान बढ़ाई में फंसा हुआ है, अपमान सह भी सकता है और दुराचार भी करता है, किसी तरह से धन आ जाए, भोग मिल जाए, ऐसा करता है, ऐसा का परित्याग कर देना चाहिए सदा के लिए। साफ मैं चेला नहीं, तुम गुरु नहीं, साफ लिखा है शास्त्रों में। गुरु रप्यवलिप्त से अभिमान है गुरु में, अरे कार्य कार्य अजानता, कर्तव्य कर्तव्य को जानता नहीं, उत्पथ प्रतिपन्न से है, और जो उत्पथ खराब रास्ता है उसे चलता है, उसका परित्याग कर देना चाहिए। बात तो यह है तो गुरु गुरु नहीं है। हनुमान जी महाराज ने कालनेमी को क्या भेंट दी, कैसे पहले दक्षिणा ले लो महाराज, दीक्षा दूंगा, स्नान कराओ जल्दी, दीक्षा दूंगा, कशी दी या आज्ञा ऐसी देनी चाहिए। सुनिए, चाव फराड चाटियो चेला गुरो वैसे छाटियो ज्ञान, सुनिए कथा, सुनिए। तो ऐसा ही मिले जब ठीक है, मैं तो इतनी बात नहीं कह रहा, मैं तो कितना कह दे, तो उसे संबंध छोड़ दो, निंदा मत करो, उसकी तिरस्कार मत करो, ज्यादा तो एक माला जप लो, बड़ी सीधी बात करो, नहीं तो त्याग करना चाहिए। एक सज्जन थे, वो गुरु मिले कि तुम हमारे शिष्य बने हो, अब किसी के यहां मत जाना, किसी को नमस्कार मत करना, किसी का संग मत करना। बहुत पसाया उसके, महाराज क्या करूं, कि आज से हाथ पानी लो, हाथ पानी ले कहा कि आज से कभी आपको भोजन नहीं दूंगा, आपको नमस्कार नहीं करूंगा, आपका संग नहीं करूंगा, हाथ पानी आज से ही 300 तलाक है, कभी नहीं करूंगा। फिर ऐसे कैसे कहता है, ऐसा ही ऐसे होता है। हमारे दोनों देखना है, एक आपके देखने से दूसरे सब छूटते हैं, और एक आप से आपको छोड़ने से सब हमारे ग्रंथ और संत और महात्मा ईश्वर सब ठीक हो जाते हैं। तो गौरव लाभ देखना चाहिए, एक के छोड़ने से सब चीज है, अरे तुम्हारे पकड़ने सबको छोड़ना पड़े तो हमारे ये सस्ता है काम, ये करो और क्या करें, सीधी बात है। ये बात है भाई, अब क्या बताऊं, बताओ। इसमें शरणागति के 6 लक्षण है, अनुकूल से संप्रति प्रतिकूल से वर्धनम, रक्षित विश्वास गोपित्व वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्य सर्वदा शरणागति, इनके लक्षण बताओ, तो कैसे बताओ क्या बताओगे। शरणागति हम तो 4 तरह कहते हैं, इनमें 6 प्रकार लिखे, अनुकूल है सफल, भगवान के अनुकूल बन लेना, भगवान आज्ञा है, भगवान के मन के अनुकूल अपने को बना लेना। अरे प्रतिकूल कोई क्रिया न हो जाए दो, भगवान रक्षा करेंगे ये विश्वास, और भगवान रक्षक है ऐसा स्वीकार, और अपने आप को सर्वथा उसमें कर दिया और कहा मैं कुछ नहीं कर सकता, ये अच्छा चीज है। अक्षर विदा शरणागति, अब समय हो गया भाई। नारायण नारायण।